Byla to však náhoda. Jestli ta žena byla opravdu sudička, pak mu právě ona vyměřila nit života, ona ho vedla k jeho prokletému osudu. Zavedla ho sem po zralé úvaze. Ona vlastně zabila jeho předchůdce. Proč to udělala? Hodinky důrazně blikaly. Ještě zbývá 6 minut. Nebyl si jist, co by se stalo, kdyby přišel pozdě, ale už věděl, že tyhle nadpřirozené sily se s ničím nepárají. Možná jeho předchůdce něco zkazil a tak sudička osud zařídila jeho odstranění. Rozhodně nad jeho ztrátou neprojevila žádnou lítost. Kdyby za ně něco zkazil, určitě by se o něj postarala stejným způsobem. Nevěděl, co si má o svém novém postavení myslet, ale bylo mu jasné, že na ně není připraven. Měl by se tedy co nejlépe přichystat, aby získal čas a mohl si o tom všem udělat představu a zjistit, co je s tím spojeno. Kde by jen mohl být ten instruktážní návod, o kterém se zmiňovala sudička? Nikde ho neviděl a neměl ani čas ho hledat. Tu věc mohl ztratit jeho předchůdce před stoletím. Zane položil ruce na volant vozu zvaného Mortis a pravou nohou polechtal plynový pedál. Kde jen byly klíčky zapalování? Sám žádné neměl. Možná byly u jeho mrtvého předchůdce. Zane se otřásl. Nadával si za svou zbabělost, ale skutečně neměl chuť se vracet tam, odkud před chvílí přišel. Prohlížel si řídící panel a doufal, že najde něco, čím by šlo ten vůz nastartovat. Vždyť je přece plno aut, která jsou alespoň částečně ovládána kouzelnými silami. Našel jednoduchý přepínač, který byl označen nápisem VIP-ZAP. Přepnul na ZAP a vůz ožil. Přední panel se rozzářil, rádio začalo hrát a dokonce byl připoután bezpečnostními pásy. Motor se rozezvučel skrytou silou. To bylo skutečně auto, alespoň tohle bylo v pořádku. Zane zařadil zpátečku a snažil se vycouvat z parkoviště domácího. Vůz reagoval na sebe menší pokyn a pohyboval se neobyčejně plynule. Smrtka rozhodně nežila žádným spartánským způsobem. Zazněl varovný signál a zpětné zrcátko zablikalo. Cesta nebyla volná. Osamělé auto za chvíli přejelo a Zane vycouval na ulici. Auto smrti se pohybovalo velice plynule, reagovalo rychle a přesně na jeho sebemenší pokyny, jako by bylo živé. Zane sice nebyl žádný odborník přes auta, ale odhadoval, že to musí být jedno z nejlepších aut svého druhu. Nebylo na něm moc kouzel, ale vhodnější dopravní prostředek by se těžko hledal i mezi kouzelnými vozidly. No jo, smrt musí mít jen to nejlepší. Za tímto pozlátkem s luxusními věcmi se skrývala tvrdá realita toho, že se zanestal smrtí a pro všechny ostatní lidi byl mrtev. Jako vrah smrti zdědil všechny její statky, zařadil rychlost a opatrně se rozjel, aby si tu nádheru mohl vychutnat. Bylo snadné se připojit do kolony aut. Okna a zrcátka umožňovala perfektní výhled na všechny strany, kola jako by sama řídila. Možná tam byly detektory, které zabraňovaly srážce s jinými vozy. Řídili určitě lépe než Zane, který se kvůli chudobě k autu už dlouho nedostal. Hodinky ukazovaly ještě 4 minuty. Kam to vlastně jede? Zane se chvíli soustředěně rozhlížel a zjistil, že směřuje na západ. To však vůbec nemuselo souviset se směrem jeho cíle. Jak se smrt vůbec dostává ke svým obětem? Ne, termín oběť se mu vůbec nelíbí. Všiml si, že sudička použila slovo klient, to znělo rozhodně lépe. Ale ať už používal jakékoliv označení, musela být nějaká cesta. Zane prohlédl plášť a našel v něm vnitřní kapsu s nějakým předmětem. Vytáhl ho a podíval se na něj, ale nezapomněl přitom řídit. Byl to náramek se zlomenou sponkou. To vysvětlovalo, proč ho smrtka nenosila. Zdálo se, že přestala dávat pozor na mnoho drobností. K čemu může ten náramek sloužit? V náramku byly zasazeny 3 větší drahokamy. Jeden vypadal jako žluto-oranžové kočičí oko, které zabíralo polovinu naleštěného povrchu. Prostřední byl růžový s příčnou čárou zakončenou něčím, co připomínalo hrot šípu. Třetí byl pravděpodobně zelený křemen, jeho krásu narušovaly 2 nedokonalosti povrchu. Jedna značka byla svislá a druhá tmavá. Po povrchu se také táhla světlounká zvlněná linka, která narušovala jinak pravidelný vzor s přímými čarami. Zane nechápal, o co se jedná. Hodinky ukazovaly, že už zbývají jenom 2 minuty. Měl co dělat, aby všechno stihl. Zahnul za roh. A v tom okamžiku si všiml, že se růžový kámen změnil. Šipka se otočila a ukazovala teď jiným směrem. Ale ne. To auto změnilo směr, ale šipka ukazovala stále stejným směrem na severozápad. Zane sešlápl plynový pedál a vjel do nejrychlejšího pruhu. Řidič za ním protestně zahoukal, ale místo mu nechal. Zane opět zahnul, mířil teď na východ a šipka se opět pohnula. Bylo očividné, že tím směrem ukazuje se zcela jasným úmyslem. Zahnul na sever a potom zase na východ a snažil se co nejlépe udržovat směr, kterým ukazovala ručička. Růžový kámen se šipkou ukazoval teď prakticky stále stejný směr, ale začal se měnit kámen s okem. To se zvětšovalo a zabíralo v kameni stále větší místo. To muselo znamenat, že se blíží k místu určení. Byl to nepochybně kámen, který byl schopen lokalizovat, kam se má dostat, a ukazovat jeho vzdálenost. Kočičí oko se však zvětšovalo příliš pomalu. Kdyby se zvětšovalo stále tímto tempem, Zane by se jistě na místo nedostal včas. Najednou pocítil zvláštní důležitost toho, aby se tam dostal včas. Byla snad nedochvilnost stejnou chybou jako úplné nesplnění úkolu. Zane zahnul za další roh a ihned si všiml, že se zelený kámen jasně rozzářil. Co zase mělo znamenat tohle? Zahnul ještě jednou a všiml si, že se rozsvítil zelený knoflík na přístrojové desce vozu a bliká ve stejném rytmu jako zelený kámen na náramku. Zkusmo zatočil ještě za další roh a nevšímal si nijak protestů ostatních řidičů, kterým se jeho počínání vůbec nelíbilo. Ukazovákem se dotkl zeleného tlačítka na přístrojové desce v momentě, kdy se zase rozsvítilo. Vůz sebou škubl a obrysy města se rozmazaly. Zane si připadal, jako kdyby seděl v raketoplánu a nad zvukovou rychlostí se řítil nad povrchem země. Let ustal stejně náhle, jako začal. Zane se rozhlížel po okolí a nestačil se divit. Okamžitě poznal, že je v jiném městě. Hádal, že je pěkně daleko od Kilvarouhu směrem na severozápad. Možná, že přeletěl celý kontinent. Možná, že je dokonce až někde na Aljašce, třeba v Anchorange. Ale neměl čas o tom přemýšlet. Kočičí oko značně vzrostlo a zabíralo skoro celou plochu kamene. Obě značky v zeleném křemenu se spojily v jednu a na hodinkách zbývala necelá minuta. Už byl zřejmě velice blízko místa určení. Zane najednou pocítil značné sebevědomí. Měl pocit, že začíná rozumět nástrojům, které patří smrti. Pochopil, že když dorazí na místo, kočičí oko zakryje celou plochu kamene. Šipka se začala zase stáčet, i když jel rovně. To bylo další znamení, že už je na místě. V tu chvíli červená ručička na hodinkách ukazovala 30 vteřin a stále odpočítávala čas. Kočičí oko pokrývalo celý kámen a šipka se otáčela dokola. Musel být tedy na místě, ale nic zvláštního tady nebylo. Projel docela obyčejnou křižovatku. Byl to všechno snad jenom falešný poplach. Zpomalil a zajel k chodníku, kde zastavil a zůstal stát pln pochybností. Měl pocit, že přišel na to, jak používat své nástroje a teď se zdálo, že se ve své ješitnosti přechválil. Šipka se ustálila a stále ukazovala zpět ke křižovatce, kterou zrovna projel. Ale tam stále nic nebylo. Ručička stopek se zastavila na 12. Najednou došlo na křižovatce ke srážce dvou vozidel. Malý nákladák neočekávaně zabočil doleva a vjel do cesty malému japonskému vozu, který měl přednost v jízdě. Obě vozidla se s velkým rámusem srazila. Zane vypnul u svého vozu motor a vystoupil, pramálo se staraje, zda je vůz správně zaparkován. Pospíchal na místo havárie, řidič nákladáku byl spola omráčen. Daleko horší to bylo s řidičkou v malém Japončíkovi. Měla na krku hrozivě vyhlížející řeznou ránu od skla, které mělo být nerozbitné. Z rány příštila krev a tekla na přístrojovou desku, ale žena nebyla mrtvá. Zane v rozpacích váhal. Viděl, že ženě není pomoci, ale nevěděl, co má dělat. Všude zastavovala auta, přistávaly koberce a lidé se zbíhali k místu neštěstí. Ženiny zamlžené oči se na chvíli zaostřily. Zahlédla Zanea. Zorničky se hrůzou stáhly. Chtěla něco vykřiknout, ale krev jí v tom zabránila, takže zůstala sticha. Někdo zatahal Zanea za loket. Úplně nadskočil. Vedle něj stála sudička osud. Netýrej ji, smrti, řekla sudička. Ukonči to, ale vždyť není mrtvá, nemůže úplně umřít, dokud nevezmeš její duši. Musí zůstat v této příšerné agónii, dokud ji nevysvobodíš. Nemůže zemřít ani ona, ani nikdo jiný, kdo umírá v tuto chvíli. Konej svou povinnost. Zane přistoupil blíž k vraku vozidla. Ženiny zděšené oči pozorovaly, jak se blíží. Neviděla již asi nic jiného než jeho a Zane ze své vlastní zkušenosti dobře věděl, jak hrozně smrt vypadá. Nevěděl však, jak by měl ukončit její život. Šaty oběti byly roztržené, takže bylo vidět, jak jí sklo rozřezalo až po pravou stranu plic. Byl to příšerný pohled. Musel se rychle rozhodnout, co má dělat. Žena se snažila bránit mu v jeho počínání. Natáhla před sebe levou ruku a bylo vidět, že ji má v zápěstí zlomenou. Zane ještě nikdy neviděl takovou fyzickou a duševní bolest, a to ani když umírala jeho matka. Konečně se k ní dostal, ale stále si nebyl jist, co udělá. Snažila se ho odstrčit rukou, ale Zane klidně prošel jejím tělem bez jakéhokoliv odporu. Jeho prsty zachytily v její hlavě něco, co vypadalo jako pavučina. Vytáhl ruku zpět a viděl, že to vypadá jako mídlová bublina. Snažil se odporem onu věc setřást z prstů, ale zjistil, že se ho to drží jako přilepené. Chytil ženu za druhou ruku a pokoušel se lepkavou hmotu setřít o náramek, který měla na ruce. Tenký film se uvolnil z jedné ruky, ale na druhé stále držel. Nech ten náramek, ten ti nepatří, smrti, řekl důrazně osud. Trápíš jenom její duši, její duše. Zaneovi oči teď zděšeně zíraly jako před chvílí oči nešťastné oběti. Ustoupil zpět a cár duše se pohnul s ním. Klidně opustil zmučené tělo, jako by to bylo vysvobození. Potom se hedvábný proužek konečně zcela uvolnil a smrštil. Visel teď Zaneovi z ruky jako nepotřebná stará hadí kůže. Žena ve voze byla mrtva, ale děs ze smrti zůstat vyryt v její tváři. Smrt jí však vzala duši a ukončila její trápení. Nebo to snad byl on. Co se bude dít teď? Zeptal se Zane osudu. Celý se třásl a cítil se nepříjemně slabý. Schovej si duši do kabely a jdi za dalším klientem, odpověděl osud. Když budeš mít pauzu, zanalyzuj duši a rozhodni, do které sféry patří. Do jaké sféry? Opakoval tupě a nebyl schopen se vzpamatovat, jako by se jeho myšlenky utopily v krvi mrtvé ženy, jestli do nebe nebo do pekla. Já přece nejsem žádný soudce duší. Pokusil se protestovat. Ale ano. Jsi. Teď ano. Snaž se, abys neudělal moc chyb. Osud se otočil a odcházel pryč. Zanezíral na chvějící se cáry duše. Lidé kolem něj procházeli, ale nikdo mu nevěnoval pozornost. Jako by tam nikdo nebyl. Nemotorně spojil ruce a držel křehký materiál jako list. Pomalu začal duši skládat, až z ní udělal malinký lehký balíček. Duše není žádný těžký předmět. Sáhl do kapsy pláště a našel látkový pytlík, do kterého vložil duši. Chtělo se mu zvracet, ale jeho prázdný žaludek se na to nezmohl. Nemohl se vyrovnat s faktem, jak nepříjemný byl jeho první případ a jak špatně si s ním poradil. Konečně dorazila policie a záchranka a saniťáci se snažili vyndat tělo z pomačkaného vraku. Policie začala vyslýchat svědky, ale nikdo se nepokoušel Zanea na nic zeptat. Začal chápat, jak to s ním je. Nebyl neviditelný, ale byl prostě nevýznamný. Kromě těch, kterých se to týkalo, takže měl za sebou první duši. Nemusel se nikoho ptát, aby viděl, jak to zvoral. Vyděsil ji víc, než bylo nezbytné, protahoval její utrpení a z duší zacházel s nejvyšší možnou hrubostí. To tedy jistě nebyl nejskvělejší start v nové roli. Jeho hodinky začaly zase blikat. Vteřinová ručička začala opět odpočítávat čas. Do další schůzky mu zbývalo 7 minut. Raději bych sám zemřel, huhlal si pro sebe Zane. Ale nebyl si tím úplně jist. Život je někdy pěkné svinstvo a jeho současná práce byla hrozná, ale umírání je ještě horší. Život někdy umí přinést hrozná muka, co mu zbývalo, než se poddat osudu. Zane spěchal k vozu smrti. Nebyl si jist, jaká je frekvence návštěv, ale předpokládal, že se při každém zdržení hromadí další případy. Nevěděl to jistě a je možné, že ho osud jen tak strašil a že to dokáže zařídit tak, aby vše běželo klidně bez zádrhelů. Zorientoval se v ukazatelích pro další případ. Když začal blikat zelený knoflík na přístrojové desce, zmáčkl ho a po chvíli letu přistál poblíž dalšího místa určení. Toto místo bylo daleko na jihu, snad dokonce někde pod Rovníkem. Ale jakmile se jeho vůz zorientoval v novém městě, všechny drahé kameny pracovaly normálně. Zdálo se, že jeho nenadálé zjevení v ulicích nikoho nezajímalo. Zane si stále nebyl jist, zda bude schopen nalézt alespoň trochu zalíbení nebo uspokojení, ale rozhodně se nechtěl vyhnout plnění povinností. Jak dlouho by asi ta žena v havarovaném voze umírala, kdyby se tam neobjevil on, smrt? To pomyšlení ho trápilo celou dobu. Vůz se pohyboval velice plynule a zkušeně se proplétal městským provozem. Řídit takový vůz bylo skutečné potěšení. Zane sledoval šipku i kočičí oko a bylo jasné, že se blíží ke svému cíli. Kde to vlastně je? Možná v Brazílii, srdci Jižní Ameriky. Ale kde pak? Jasně teď viděl nápis obecní nemocnice ve Phoenixu. Byl tedy v Arizoně a ani se nedostal za hranice. Ani zdaleka se nepřiblížil k Rovníku, natož aby ho překročil. Značně přecenil rychlost letu. No nic. S přibývajícími zkušenostmi se všechno naučí. Zaparkoval na parkovišti pro návštěvníky, oblékl si plášť a zamířil do vyznačeného oddělení. Byl dost nervózní. Nikdy neměl rád nemocnice, zvlášť od té doby, co byla v jedné z nich umístěna jeho matka. Nyní si uvědomil, že se smrt dostane do nemocnice často, protože tam zemře mnoho lidí, kterým je souzeno zemřít. Nikdo ho nezastavil, ačkoliv přišel mimo návštěvní hodiny. Všichni ho zřejmě považovali buď za lékaře, nebo za jiného zaměstnance. Dalo by se říci, že sem skutečně patřil, neboť jeho funkce patřila v nemocnici mezi nejzákladnější. Našel svého klienta. Byl to starý muž, který ležel na pokoji ještě s třemi dalšími. Všichni byli připojeni k různým hadičkám a přístrojům a všichni vypadali, že mají na kahánku. Tohle Zane skutečně nesnášel. Nejraději by se sebral a zmizel. Ale nešlo to. Zane se obával, že jeho přítomnost zase vyděsí klienta jako posledně, ale s tím se nedalo nic dělat. Nemohl svůj úkol provést nepozorovaně. Navíc tu byla smrt příliš brzo. Do konce představení zbývaly ještě 2 minuty. Rozhodl se, že nebude otálet. Nakonec, horší než minule to snad být nemůže. Přistoupil k posteli. Haló. Hlas zněl nějak divně. Zane měl pocit, jako by se z kapsy ozývala ozvěna. Žádný z pacientů se neozval jako první. Tím získal Zane čas, aby rozluštil záhadu. Sáhl do kapsy a našel náušnici, kterou stáhl z ucha svému předchůdci. Ozývala se snad ta ozvěna odtud. Jestli ano, tak proč?